skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 listopada, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ustawa o ochronie granicy państwowej podpisana przez prezydenta. Szczepienia przyspieszyły. Zdaniem eksperta ludzie przestraszyli się czwartej fali pandemii. Przejście graniczne Jakuszyce-Harachów zamknięte dla ciężarówek przynajmniej do północy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie granicy państwowej. Po południu posłowie odrzucili poprawki Senatu do nowelizacji. O północy wygasa stan wyjątkowy, wprowadzony 2 września w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią. Ustawa wprowadza zakaz przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia szefa MSWiA. Wyłączeni będą z niego mieszkańcy obszaru objętego zakazem oraz wykonujący tam pracę zarobkową. Senat chciał, by mogli tam także wjeżdżać dziennikarze i pracownicy pomocy humanitarnej. A Sejm zbierze się na dodatkowym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Taką decyzję podjął Konwent Seniorów i Prezydium Izby. Posłowie zajmą się pakietem antyinflacyjnym, powiedział o tym poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Pani marszałek zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu dodatkowe posiedzenie Sejmu, środa, czwartek, w sprawie tak zwanego pakietu antyinflacyjnego, czyli tych ustaw, które mają obniżyć podatki. Pakiet antyinflacyjny został ogłoszony w ubiegły czwartek. Przewiduje m.in. obniżkę akcyzy na paliwa, podatku VAT na gaz oraz VAT-u i akcyzy na energię elektryczną. Zakłada też wprowadzenie dodatku osłonowego dla rodzin. Coraz więcej osób zgłasza się na szczepienie przeciw COVID-19. Już blisko 20,5 miliona Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Odnotowany w ostatnich dniach wzrost liczby szczepień wynika przede wszystkim ze strachu przed czwartą falą pandemii. Tak uważa śląski wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, profesor Włodzimierz Mazur. Część osób jest rzeczywiście motywowana pewnym lękiem, pewnym strachem, no wypływającym chociażby z tych liczb, które padają codziennie, które konkretnie mówią o ilości zachorowań nowej, o tej dynamice wzrostu, no ilości zgonów. To jednak oddziaływuje na pewną wyobraźnię. Pytanie się rodzi, dlaczego tak późno? Gdyby ten odsetek wyszczepień był wyższy, na pewno sytuacja mogłaby być nieco inna. Ostatniej doby wykryto 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Po raz pierwszy w czwartej fali pandemii odnotowano spadek tej liczby w stosunku do poprzedniego tygodnia o blisko 5%. Zmarło 526 osób. Komisja Europejska zaapelowała do unijnych krajów o zwiększenie badań, by umożliwić szybkie wykrywanie nowych mutacji wirusa. Komisarz do spraw zdrowia wysłała w tej sprawie listę do ministrów zdrowia państw członkowskich. Do tej pory potwierdzono 42 przypadki zakażenia nowym wariantem Omikron w 10 unijnych państwach. By dokładnie prześledzić rozprzestrzenianie się nowej mutacji i poznać jej naturę, państwa członkowskie powinny przeprowadzać badania dotyczące sekwencjonowania genomu próbek pozytywnych. Ale niektóre kraje pozostają w tyle, napisała unijna komisarz w liście do ministrów zdrowia i wezwała do zwiększenia wysiłków w obliczu, jak określiła, trudnej zimy. Według informacji agencji Reutera Stella Kyriakides nie wymieniła z nazwy żadnego kraju. Natomiast z danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób wynika, że w pierwszej połowie listopada 7 unijnych krajów nie wykonało na odpowiednim poziomie sekwencjonowania genomu pozytywnych próbek testów. Są to Cypr, Czechy, Finlandia, Grecja, Irlandia, Litwa oraz Słowenia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Co najmniej do północy będzie zamknięte dla ciężarówek przejście graniczne Jakuszyce-Harachów. Ma to związek z trudnymi warunkami drogowymi po ataku zimy na polsko-czeskim pograniczu. W rejonach górskich pada śnieg i miejscami trasy są bardzo śliskie. Justyna Kościelna. Ta sytuacja, która w sezonie jesienno-zimowym nikogo tutaj nie dziwi. Krajowa Trójka przy granicy jest zamykana zawsze wtedy, gdy mocniej pada śnieg. Po czeskiej stronie drogi nie są odśnieżane do momentu ustania opadów, stąd częste decyzje o wstrzymywaniu ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Zgodnie z ostrzeżeniem RSO droga będzie nieprzejezdna do godziny 24. Justyna Kościelna, Radio Wrocław. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w deszcz. Będzie od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 1 w centrum do plus 1 na południowym wschodzie. Nad morzem i w górach silniejsze wiatry. Środa też przeważnie pochmurna, tylko początkowo na wschodzie, a wieczorem na południu kraju miejscami większe przejaśnienia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Termometry pokażą jutro od minus 2 na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum do 6-7 stopni na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo ostatni dzień Black Friday mają. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Odkurzacz Amika z antyalergicznym filtrem EPA 12 za jedyne 179 zł. Media Expert jest cool. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cały ten rok. Tak jest, to zaczynamy. 5 minut po godzinie 20. Marek Wiernik przy mikrofonie, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz. Rudy na dobry początek. No właśnie, zaczęło się tu program trzeci Polskiego Radia, cały ten rok, 9 minut prawie po godzinie 20, Rudy. No to teraz wyjaśniam, bo mam takie podejrzenie lekkie, że część z Państwa może nie kojarzyć tej grupy, no a ta audycja też polega na tym, że przypominamy sobie, albo wręcz informujemy, jeśli ktoś nie pamięta, był taki zespół na Wyspach Brytyjskich, dokładnie Północna Irlandia, a jeszcze bardziej dokładnie to Belfast. No zespoły z Irlandii Północnej z tego okresu, no przede wszystkim zajmujemy się Stiff Little Fingers, tak jest, pamiętamy, Undertones oczywiście z Fergalem Sherkeyem, no a tu jeszcze ten Rudy chyba najmniej znany, istniał, grał, koncertował, coś tam nagrywał, no ale nigdy tej formacji nie udało się przebić z tej Irlandii do Anglii. 75, no czyli w tym okresie przejściowym między pub rockiem a punk rockiem wystartował zespół Rudy. No dobrze, mamy dziś 30 dzień listopada. Sprawdziłem sobie dokładnie, któż to taki może dziś obchodzić urodziny. No i proszę bardzo. No wielka postać. Facet, który w audycjach cały ten rok w ciągu kilkudziesięciu lat bardzo wiele razy występował. Billy Idol. Tak jest. Rocznik 1955. No młodszy. Troszeczkę młodszy. W dobrej formie, szczęśliwie. Ja tylko szybko przypomnę zespół Chelsea. To jeszcze były lata 70. oczywiście. Potem Generation X. No i to już wielkie sukcesy. No a później działalność solowa. I ja Państwu przypomnę teraz fragment płyty sprzed lat 7 i to był 7 solowy album Billego Idola, Kings and Queens of the Underground. Taki ładny tytuł sobie Billy wymyślił. No i myślę, że też dobrze tu pasuje nam na tę porę ten utwór. Whiskey and Pills. Wszystkiego najlepszego. Happy Birthday, Billy Idol. Go! You know, it rots a brain. The way I walk is with a cane. The wind it blows, it takes me in. And times it turns, it makes me thin, yeah. My life is going down the drain. My wife, you know, she went insane. My kids are messed up in the brain. When I'm high, I feel no shame. When my mind won't hold still, when I feel the sickening chills, when I feel I've had my fill, and every voice I hear is shrill. I call myself with whiskey and pills. I call myself with whiskey and pills. The people I know, their numbers change. Their view of me is rearranged. The way I see, they're really strange. I've got no reason to play their game, yeah. Whiskey and pills. Whiskey and pills. Who fills it? Tak, na trójkowej antenie zagościł Billy Idol z okazji swoich urodzin. 55. rocznik, 30 listopada. Whisky and Pills. Proszę Państwa, no to teraz przede mną polska nowa płyta. Jak ja lubię te nowe krążki nasze, zresztą one są ładnie wydawane. Przede mną Cela numer 3. Tak jest. Pozdrawiam Grudziądz, pozdrawiam Celę. Początkowo ten skład nosił nazwę Zanik Pamięci, z tego co pamiętam, no a potem z jakiegoś powodu panowie trafili do Celi i postanowili nazwać się Cela numer 3. Okej. Przede mną płyta zatytułowana Per Tempus, pod spodem napis 1985-2020, więc taki przekrój tego, co zespół tworzył przez te sporo lat. Tak jak powiedziałem, ładnie to wydane na okładce. Panowie, no jest Ramon, oczywiście z zespołu Ramons, zespół wychowany na Ramonsach, wychowany na takich jeszcze zespołach jak Buzzcocks czy Sham 69, ale na koszulce jednego z kolegów jest napisane Stiff Little Fingers, zespół ten irlandzki, o którym wspominałem kilka minut temu. No dobrze, to zaglądamy do tego albumu nowego starego, Celi numer 3. Na początek króciutki utwór, minutka z kawałkiem, Rudy, nie Rudy, tylko Rudy, czyli też jakieś tam nawiązanie do tych Irlandczyków. Po Rudym polecimy Ulicą, a więc dwa razy cały ten rok Cela numer 3. Rano przyszedł do mnie Rudy, kupę taką ksywkę miał, zawsze wpadał, gdy się nudził, albo chęć na browca miał. Mówi, piwa bym się napił, strasznie mówi, suszy mnie, lecz skończyła mi się kasa, głowa strasznie boli mnie. Rudy, dziś przyszedł do mnie Rudy, dziś przyszedł do mnie Rudy, dziś przyszedł do mnie Rudy, dziś przyszedł do mnie. Rudy. taki po 20 to cały ten rok w Trójce. No i cela numer 3 z tej swojej nowej płyty, takie małe podsumowanie tego, co zrobili panowie z Grudziądza 1985-2020, płyta Per Tempus. No i teraz kolejna stara, nowa płyta z okazji 30-lecia. Od wydania minęło 30 lat, dokładnie 24 września 91 roku ukazała się płyta, druga już płyta zespołu Nirvana, Nevermind. No i teraz jest ten krążek specjalny, rocznicowy, ładnie wydany, jest oryginał zremasterowany, jest drugi krążek live, fragmenty koncertów 91-92. Ja tutaj nie muszę specjalnie się tłumaczyć ani filozofować, dlaczego w kontekście punkowego grania pojawia się Nirvana, bo nie byłoby Nirvany, grunge'u bez punk rocka, hard rocka, metalu i tych przeróżnych innych gatunków, które wcześniej pojawiły się na rynku, bo tam w Seattle i okolicach, w stanie Washington, to wszystko zostało pomiksowane i w ten sposób mocno zaistniało grunge'owe granie. I chyba punkowe też. Stay Away. Przypomniałem sobie ten kawałek z płyty Nevermind. To proszę posłuchać. Nirvana. Zasuwał tak Dave Grohl. Program trzeci Polskiego Radia, 25 minut po godzinie 20 z tej jubileuszowej płyty, bo zremasterowane. Jak to brzmi po tym remasteringu? Ja jeszcze może zwrócę uwagę też na i przypomnę nazwisko Beat Butcha Viga, producenta płyty Nevermind. Butch Vig, nazywany Nevermind Man, no to facet, który już wtedy te ponad 30 lat temu miał ciągotki takie i czuł te punkowe różne brzmienia, bo przecież i produkował Die Kreuzen, na przykład taki zespół, Sonic Youth oczywiście, ale i Subways, i L7 i cała masa zespołów mniej, bardziej punkowych, czy też grunge'owych. No dobrze, to teraz taka troszkę ciekawostka, bo przypomnimy sobie, no ale też cały czas jesteśmy przy tej historii punk rocka, przypomnimy sobie jeden z tych ważniejszych utworów w dorobku The Sex Pistols, bo za chwilę zabrzmi Pretty Vacant, z tyle, że to będzie taka wersja dość osobliwa. Pani naprawdę nazywa się Louise Harman. Urodziła się w Londynie i jest tak wyjęta jakby z garażu, muzycznie oscylująca między hip-hopem, garażem, ale i chwilami rock'n'rollująca. Znana jest jako Lady Sovereign. I teraz proszę posłuchać, jak ta lady wykonuje utwór Pretty Vacant. Pretty Vacant, Sex Pistols. A przede mną kolejna nowa stara płyta w trójce. Wańka Wstańka, proszę Państwa, and the Ludojades. No, kilka dni temu otrzymałem ten krążek. To w oryginale to był rok 1988, z tego co dobrze pamiętam. No, teraz ładne wydawnictwo CD. Wtedy w Rzeszowie, dwa lata wcześniej w Rzeszowie powstawał zespół Wańka Wstańka. Krzysiek Bufet, oczywiście świętej pamięci Bary. Ja przypomnę, to rocznica, bo to 28 listopada, a ile? 4 lata temu pożegnaliśmy Bufeta. Wtedy z Piotrkiem Mizernym Liszczem tworzyli zespół, a jeszcze wcześniej był oczywiście taki band, który co chwilę wraca, odchodzi, wraca. Myślę o zespole 1984. A wracając do Wańki Wstańki, 87 rok, Jarocin, ten taki mocno zaistniała Wańka tam wtedy leżajskim fulem. No a dużo się działo, grupa odradzała się, rozwiązywała się. Potem ta 4 lata temu tragedia z Bufetem. W tej chwili w zespole śpiewa Bzyku, tak, Robert Bzyku Bąk. Od paru lat wokalista Wańki Wstańki. And the Ludojades. Przypomnijmy sobie z tego krążka na żywca utwór, choćby jeden, ale dość sztandarowy dla Wańki, mianowicie to będą Gwiazdy ze Stolicy. Stolicy, cynicy z wybrzeża. Tak jest, Wańka Wstańka przypomniała nam o tym. Idę Ludojades oczywiście. Cały ten rok w trójce, no i teraz zacznę może nie od wykonawcy, a od utworu, bo będzie dość ważny utwór w historii muzyki punkowej, ale my nie posłuchamy oryginału. Chodzi o utwór New Rose i to teraz przypomnę 22 dzień października 1976 roku. Single z tym utworem ukazał się. O tyle to jest ważna data, iż był to pierwszy punkowy single wydany na Wyspach Brytyjskich. Jakakolwiek Wcześniej no, żadna punkowa grupa nie wydała takiego małego krążka i od tego jakby się zaczęła ta historia fonograficzna punk rocka. Zespół The Demet w oryginale, twórcą piosenki gitarzysta Brian James. No a teraz posłuchamy, myślę, że ciekawej wersji z koncertu jakiś czas temu niejaka Debbie Harry ze swoim zespołem Blondie zagrała na koncercie ten utwór, bo też nie wszyscy kojarzą, pamiętają o tym, iż Blondie mocno związana była z punkowym ruchem w latach 70., połowa lat 70., Nowy Jork, CBGB, w tym zacnym, kultowym klubie, między innymi z Iggy Popem występowała, świetnie razem się dogadywali na scenie, no a potem cała długa historia, przebój za przebojem. No dobrze, to teraz będzie ten wspomniany utwór New Rose i będzie Blondie z koncertu i proszę posłuchać tej wersji ciekawej. Cancerian, this is for you. Happy birthday. Is she really going out with him? Słuchaliśmy Blondie w takiej wersji. No i co? Nieźle. Blondie, New Rose. Mega, mega przebój grupy Demet. No dobrze. I kolejna polska płyta. Fertile Hump. Tak nazywa się grupa. W zasadzie duet. Było tercet, teraz jest tandem. Fertile Hump. I tak już sobie robimy małe podsumowanie tego, co się w tym kończącym się roku działo. Każdy sobie jakieś tam listy własne, rankingi będzie wystawiał. The Breakup Club. To jest tytuł tej najnowszej, tegorocznej płyty Fertile Hump. No i jak dla mnie jeden z najlepszych krążków. Zdecydowanie. Tomek Kelly Stubbs, jest Magda Kramer, no znakomita wokalistka. I sobie razem teraz posłuchamy. No to ładnie nam się te tytuły układają. Mówię do Państwa teraz po angielsku. Słuchaliśmy Whiskey and Pills, to wcześniej na początku. Teraz będzie z kolei Two White Wines and Three Beers. Grupa Fertile Hump. We'll be right back. grają. Ten zespół nazywa się Fertile Hump. Proszę Państwa, no to cały ten rok w Trójce i kolejni nasi, no niedaleko Warszawy, a rzut beretem z Legionowa, z Chotomowa Orkiestra. Super grupa w zasadzie, można powiedzieć. Ile? 9 mniej więcej lat temu ten zespół powstał z wróblem na wokalu. Inhalators oczywiście. Czasu mamy coraz mniej, zagramy zatem utwór zatytułowany Nie mam czasu. No to teraz sobie wyskoczymy jeszcze do Ameryki, Hoboken, New Jersey, zespół, w zasadzie znowu duet. Personal Pizzas, tak się nazywa a ten projekt. Personal to jest gitara i śpiew, a pozostałe instrumenty, bas, bębny to pizzas. To posłuchajmy może coś z Ameryki właśnie. personale de pizzas w trzecim programie. No a ja przypominam o urodzinach Billego Idola, 66 latek kończy dziś, no, lider kiedyś też zespołu Generation X, to był rok 1977, największy przełyt tej orkiestry. Teraz zabrzmi Your Generation. W trójce właśnie Billy Idol. Your Generation, 77 rok, a 66 dziś urodzinki Billego. Proszę Państwa, aha, to jeszcze może dopowiem, bo jak w takim będzie Chelsea, też występował i tam miał za kolegów m.in. Terry'ego Chimesa z grupy The Clash, tam pępnił w Clashu przecież i w Hanoi Rocks, tak, i w Black Sabbath Terry Chimes. No ale to stare dzieje. Wracamy do polskiej muzyki i za chwilę nam się przypomną Szumni Remiego. Pozdrawiamy oczywiście. Remigiusz Szuman stoi na czele tej orkiestry Poznań. Mosina Wielkopolska, mniej więcej 7 lat temu wystartowała ta grupa Szumni. Aktywny zespół i nagrywający, i Remigiusz solowo też nagrywający, i koncertów sporo. My sobie za chwilę przypomnimy ten najbardziej znany, sztandarowy utwór Szumnych i czekamy na premierowe kawałki. Myślę, że to już niebawem. No to teraz Szumni z płyty o tytule Nie tak, i to będzie Partyzant.